Памерці, каб скараціць выдаткі. Часам ты думаеш, што ўсе афарызмы не больш, чым прыгозая хлусня, асабліва афарызмы пра смерць. Скажам вось гэты: шлях у падземнае царства адусюль аднолькавы. Марк Тулій Цыцэрон. Няўжо ён аднолькавы ў правадыра гуну Атылы, які сышоў ваіт проста з гарачых абдымкаў сваёй ярвабнай ільдэкі, і ў старога, што памірае за сценкай, няголены, з запаламі летні ў сярэдзіну чэрапу вачыма, з рукамі-бізунамі, якія сутаргава чапляюцца за нікеляваныя білцы. Зірнуўшы на такое відовішча, Гарацый безумоўна зразумеў бы, што рэкнуў абы што, маўляў, смерць да ўсіх стукаецца аднолькава. А Жуль Рэнар аднойчы, відаць, з будуна дагаварыўся да таго, нібыта атрымаўшы неўміручасць, мы па роспачы штодня рабілі спробы самагубства. Твой здаровы скепсіс, відаць, вынікае з таго, што табе ўжо даводзілася ад абстрактных разважанняў пра смерць пераходзіць да жывых, узаемазацікаўленых дыалогаў са згаданай мадамай. Памятаецца, Сенека, дзеля пераадолення страху смерці, раіў кожны дзень думаць пра яе. Сентэнцыя досыць сумневная, да паспрачацца з выхавальнікам імператара Нерона замінаюць крыкі з-за сценкі. Ты клічыш медсестру, але тая адмаўляецца і пасылае ў палату санітарку. Ну што ты, дзед, шуміш, кажа яна, нічога мы табе не зробім, не шумі. Не выключана, што гэта астатнія словы, што данясуцца да свядомасці старога. У калідоры немаладая, знябытая санітарка незласліва дадае: як бы ўсе ў стылі, блядзі. Хтосьці заўважыў, што памерці значыць перастаць паміраць, чаго ты шчыра зычыш пякельна спакутаванаму суседу. У тваёй палаце цяпер нікога нема, і ты ўпершыню пасля аперацыі дазваляеш сабе 5 глыткоў віна, замаскаванага пад кока-колу. Зна пластыкавай бутэлькі вынырвае самае мудрае, смяротнае выслоўе, якое ты калі-небудзь сустракаў: памерці, каб скараціць выдаткі. Пра завяршэнне зямнога шляху трэба пісаць не толькі з павагай, але і з гумарам. Прынамсі, табе хочацца, каб пра твой сыход напісалі менавіта так: пакуль што ты зацят, пакуль што ты занадта слабы і хутка хмялееш. Таму назоў, прыдуманы для прысвечанага табе тэксту з подпісам група таварышаў, нельга назваць шэдэўральным. Ён больш не запоўніць падатковай дэкларацыі.